अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है, अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है, हमने तुमसे अपने दिल का हर किस्सा कह डाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने सब सुना सुना प्यार बिना सब खाली, तुम आ जाते हो तो झूम उठती है डाली डाली, तुमको पाया बड़ी मुश्किल से न खोने दूंगा, तुमको पाया बड़ी मुश्किल से न खोने दूंगा, मैं किसी और का तुमको नहीं होने दूंगा, यार बिना सब सुना सुना प्यार बिना सब खाली, तुम आ जाते हो तो झूम उठती है डाली डाली, मेरे चेहरे पर भी डालो नजरें चाहत वाली, तुम भी मुझको दिल दे डालो, मैं हूँ चाहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, इश्क न हो तो इस दुनिया में जीना है बेकार, जब आंखों के जाम न हो तो पीना है बेकार, हमने हमारे इश्क का इजहार यूं किया, हमने हमारे इश्क का इजहार यूं किया, फूलों से तेरा नाम पत्थरों पे लिख दिया, ओ इश्क न हो तो इस दुनिया में जीना है बेकार, जब आंखों के जाम न हो तो पीना है बेकार, चंदा जैसे मुखड़े को आईना है बेकार, तुमको देखूं तो आंखों में हो जाए उजाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.